Bear, bear, what? Come on, honey, daddy, are you with me? Come on, honey, daddy. Come on, honey, daddy, are you with me? Anaipenda, anaitaka pia, ndo maana kila mara naiangalia. Haina haja ta kusingizia, mili jikubwa kinitaka, wezi nipata kwa offer za bia. Yeah, nachotaka tuwe na fla fla, skiza Mr. DJ, yebu wa shata ta giza, indo dada umiza. Nasha sikia ninapendo, kila kitu ni baridi kama naishi kwenye freezer. Hage tucheze mziki takuwa mzuka, ukinipenda paka unaumwa kilicho baki ni kufa. Na nanyonga sore situ, nafariji pupa msisahau kwa teshi baba ni kilo hama. Usikie la kuambiwa hata kama nimesema mimi, hata kama mkisema nyinyi siwezi kuamini, kwa maana mjini ni mjini, wewe ni wewe, mimi ni mimi, na huyu mwenye kiti chini kisha muona tu niamini atasimama. Hiyo mwambie aje mwenyewe, mwenyewe aje mwenyewe, na kama nanitaji aje mwenyewe, asitume washikaji aje mwenyewe. Chochote mama sema tena, sema mapema kabla hata hujakata tamaa. Wanasema mimi mshenzi, si ajui mapenzi, anataka upate ukichaa. Posi za kisista du, kutaka vitu vya juu wakati hali ni duni. Tena aje kwa miguu, atakama matawi ya juu, si kwa tujiko la kuni. Zile bata bata, masaki na tabata, hapa soto tabata, mama paka utadati. Toto kino Mombasa, tena feni matata, wana usiwe na shaka, mbona geto sotata. Nyogeshe na maji ya karafu, ninukie kwanza nywele mikono na migu. Wambie shoka zako ya mama na vita tu, uje peke yako dude, enjoy tu siku, uu, aje. That's why me, aje mwenyewe, mwenyewe, aje mwenyewe. Aje mwenyewe, asitume washikaji, aje mwenyewe. Na kama nanitaji, asitume washikaji. That's why me, aje mwenyewe, asitume washikaji, aje mwenyewe. Na kama nanitaji, asitume washikaji. Soi za kutakta kwenye picha, aweke wazi mana mina fanfika. Kuna story nasikia, wana kiba wana fukuzia. Ila story anazimia, aje mita mkamatia, kamatia chini, kwani kuna kata. Aje ni pepini, mzike madini, yuta na kaka. Aruke na mimi, tuende kila chaka. Chaka tu chaka show, chaka tu chaka pori. Chaka tu chaka baby.